na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 20 listopada, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Unijny Trybunał Sprawiedliwości podtrzymał wcześniejszą decyzję i nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej. W środę Sejm ma się zająć prezydenckimi projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. W Warszawie odbył się wieczór wspomnień poświęcony legendzie kina i teatru Alinie Jonowskiej. Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Polska musi natychmiast zaprzestać wycinki w Puszczy Białowieskiej. Wnioskowała o to Komisja Europejska. Trybunał nakazał Polsce, aby powiadomiła Komisję najpóźniej w ciągu 15 dni od doręczenia postanowienia o tym, jak przestrzega orzeczenia. Gdyby Komisja uznała, że nie zaprzestaną wycinki, będzie mogła zażądać nowego postępowania. Jeśli wówczas Trybunał potwierdzi, że wycinka jest kontynuowana, nakaże Polsce zapłatę na rzecz Komisji kary w wysokości co najmniej 100 tysięcy euro dziennie. Jutro o 9:45 do decyzji Trybunału odniesie się resort środowiska. Ministerstwo w sierpniu argumentowało, że wstrzymanie wycinki spowoduje szkody w środowisku o szacowanej wartości ponad 3 miliardów złotych. Resort przekonywał też, że jego działania są zgodne z przepisami dyrektywy ptasiej i siedliskowej, a nawet niezbędne dla ochrony przyrody. Pojutrze Sejm ma się zająć prezydenckimi projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Tak wynika z opublikowanego na stronie Izby harmonogramu obrad. Pierwsze czytanie projektu o Sądzie Najwyższym ma się rozpocząć o 17:45, a projektu o KRS o 19:15. Stanisław Piotrowicz z PiS-u mówi Polskiemu Radiu, że uzyskano porozumienie z prezydentem Andrzejem Dudą w ważnych sprawach dotyczących ustaw. Poseł wyraził nadzieję, że projekty trafią do prac w komisjach. Podczas najbliższego posiedzenia będzie pierwsze czytanie na forum plenarnym. Później, w zależności od decyzji Sejmu, mam taką nadzieję, że jednak obydwa projekty, że zostaną skierowane do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i tam się potoczą dalsze prace. W lipcu prezydent Andrzej Duda zawetował przygotowane przez posłów PiS nową ustawę o Sądzie Najwyższym i nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wątpliwości prezydenta wzbudził m.in. wpływ ministra sprawiedliwości na Sąd Najwyższy. Andrzej Duda zapowiedział wówczas, że w ciągu miesiąca przygotuje własne projekty tych dwóch ustaw. Zaprezentował je 25 września, a 3 października trafiły do konsultacji. Prawo i Sprawiedliwość przekazało Andrzejowi Dudzie swoje poprawki do tych ustaw. Donald Trump formalnie sklasyfikował Koreę Północną jako państwo sponsorujące terroryzm. Decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych ma zwiększyć presję na reżim w Pjongjangu, aby zrezygnował z programu broni nuklearnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. O uznaniu Korei Północnej za sponsora terroryzmu prezydent Donald Trump poinformował przed rozpoczęciem posiedzenia swojego gabinetu. Poza zastraszaniem świata nuklearną destrukcją, Korea Północna wielokrotnie wspierała międzynarodowy terroryzm, w tym zabójstwa poza granicami kraju. Donald Trump poinformował, że uznanie Korei Północnej za sponsora terroryzmu zwiększy izolację tego, jak się wyraził, morderczego reżimu poprzez nałożenie na ten kraj dodatkowych sankcji. Reżim Korei Północnej powinien zacząć przestrzegać prawa, zakończyć program broni jądrowej i rakietowej i zaprzestać wspierania międzynarodowego terroryzmu. Korea Północna została wykreślona z listy państw sponsorujących terroryzm w 2008 roku przez prezydenta George'a Busha w ramach negocjacji mających doprowadzić do rezygnacji Pjongjangu z programu nuklearnego. Poza Koreą Północną na liście sponsorów terroryzmu znajdują się Sudan, Syria i Iran. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. W Warszawie w Forcie Sokolnickiego odbył się wieczór wspomnień poświęcony uczestniczce Powstania Warszawskiego, legendzie polskiego kina i teatru Alinie Janowskiej. Dziś w południe artystka spoczęła na Powązkach Wojskowych. Zmarła tydzień temu w wieku 94 lat. Artyści, przyjaciele i bliscy podczas wieczoru żegnali Alinę Janowską, wspominając wspólną pracę, ogromny talent i niespotykaną pogodę ducha zmarłej aktorki. Michał Zabłocki, byłem synem Aliny Janowskiej. Mama przeżyła tak niesamowicie dramatyczne, ale jednocześnie piękne czasy wojny, a wcześniej wspaniałe dzieciństwo. I to wszystko się jakby złożyło na taką niepowtarzalną osobowość. Emilia Krakowska wspaniale tańczyła, śpiewała. Powiedz, gdzie dziewczyny są,

Nagranie tytułowe z nowej płyty Charlotte Gainsbourg Rest, które ujawniła światu jako pierwszy singiel jeszcze we wrześniu. I niech nikogo, kto poznaje te dźwięki dzisiaj razem z nami, nie zmyli ich subtelność. Jest sporo gniewu na tej płycie, nawet jeśli ujętego w dość niepozorną, jeśli chodzi o agresję muzyczną czy dźwiękową formę. Charlotte radzi sobie tutaj na tej płycie jakoś z dwiema pustkami w sercu, w życiu, w sobie, z odejściem ojca i z odejściem siostry. I tak jak mówi w wywiadach towarzyszących płycie Rest, śmierć Gainsbourga przeżyła po cichu, ponieważ łkała cała Francja i czuła, że ze wszystkich osób to ona nie ma nic tutaj do powiedzenia i nosiła to w sobie przez no już kilkadziesiąt lat. Z kolei śmierć siostry wywołała emocje, reakcję może odwrotną. Chciała o tym wręcz krzyczeć, o całym swoim niezrozumieniu, o całym swoim gniewie i także o tym, że przecież miały ten piękny plan, że na starość zamieszkają razem i to przecież ona, ta starsza siostra Kate Berry, była zawsze tą, która miała się nią opiekować, a tymczasem, kiedy sama potrzebowała tej opieki, Charlotte w pewnym sensie zawiodła. Gdzieś cień, gdzieś duch tych osób, cień tych zdarzeń, tych zjawisk wisi nad tym albumem. To jest płyta, która za każdym razem, nawet w tych bardziej tanecznych, przebojowych momentach, wydaje mi się jakoś mocno emocjonalnie ciężka. Charlotte uciekła na kilka lat z Paryża, miejsca, które stało się nieznośne, jeśli chodzi o ciężar emocji i wspomnień. Zabrała męża, zabrała dzieci, przeniosła się do Nowego Jorku i powiedziała w jednym z wywiadów, że to miasto dało jej schronienie, ale także ocalenie. Stało się jej nowym hobby. Chodziła po Nowym Jorku, po Manhattanie, odkrywała nowe miejsca, odkrywała całe miasto, ale w końcu postanowiła, że jednak czas do Paryża wrócić i to jest i w osobie producentów, i muzyków, i artystów zaproszonych gdzieś jednak mocno francuska, mocno paryska płyta, do której za chwilę wrócimy, ale teraz Warpaint. Yourself. Jest coś zarazem jest coś zarazem kobiecego, subtelnego, zmysłowego i niepokojącego w tej piosence w Bees, zespół Warpaint, co gdzieś skojarzyło mi się z klimatem Rest, nowej płyty Charlotte Gainsbourg. To jest płyta dziś w Aksamicie najważniejsza, posłuchamy jej prawie w całości, za chwilkę już do niej wracamy, a ja tylko podziękuję szybko za wszystkie listy od was. Widzę, czytam, że bardzo wam się ta nowa płyta podoba. aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, gdzie Charlotte jeszcze z wanny nie wyszła. Jest i zresztą nie pierwszy raz w dyskografii Charlotte Gainsbourg sporo literackich inspiracji w jej muzyce i na tej nowej płycie. Najmocniej chyba słychać je w tym utworze zbudowanym wokół fragmentu wiersza Sylwii Plath z 1953 roku. To utwór zatytułowany Sylwia Says. A przed nami piosenka, którą Charlotte podarował i jeszcze zagrał w niej Paul McCartney. Thank you. właśnie, jest coś takiego na albumie Rest, że z jednej strony słyszymy piosenki o na przykład grobie Kate Berry, czyli siostry Charlotte, a z drugiej są momenty, są utwory, które wydają się być wręcz życie afirmujące. Songbird in a Cage, napisany przez Paula McCartneya z nowej płyty Charlotte Gainsbourg, albumu Rest. A teraz wracamy do Kobiety z Wydm. Cieszę się, że wróciłeś i że prawie zapomniałeś. Mam nadzieję, że się źle bawiłeś albo przynajmniej bawić źle się próbowałeś. Już krwią co kilka minut sprawdzam puls. Jestem jedną z tych, co drwią. Jestem siostrą dla twych brust. Niezdolny do skupienia. Nie wystarczy mi to, że opowiem. Muszę powtarzać to do znudzenia. I get it. You are the present I can now cherish. With me on defense, the present stays tense as we care for each other. Our brutal approach awoke and exposed unspoken trust amongst us. Now I get it. We are the present. I get it. We get it. We are a present that we can now cherish. I'm taking you with me. Dwa dwuminutowe utwory w Aksamicie. A ile emocji, prawda? A teraz piosenka, która zawsze otula mnie czymś bardzo ciepłym. Zapowiedź roku 2018. Even in the water, you were so soft in the corner. never see it coming. I never see it coming. I always look the wrong way around. Even when the wind blows, a whisper light as a feather. Same as it ever was, but I was never good at levitating. If there was a warning bell, I don't know. But all I hear is music soft and low. I never see. I never see it coming. I never see it coming. I always look the wrong way. Zostały nam jeszcze dwie tajemnice nowej płyty Charlotte Gainsbourg i zapraszam do ich odsłonięcia w przyszłym tygodniu na Aksamit, a przed nami już tylko jeden utwór zamykający jej najnowszą płytę. It's over, baby, you're awesome. Na płycie Rest zaczyna się cisza. Cisza stworzona po to, by powiedzieć dziękuję i do usłyszenia. Anna Gacek. Wracamy do słuchania. Mama? Co się tutaj kucie mam widzieć? Co widzisz tutaj? Ja nie siadam, mam widzieć. Nie siadam, że trochę kucie pach. Gdzie? Egg, chicken, I don't get to be. Egg, chicken, I will be. You like it, can you be? W-S, my energy, my heart. Program trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przekładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz. We wszystkich rolach męskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek 16. Nadinspektor pogrążył się nagle w dyskretnym zamyśleniu. A komisarz powściągnął uśmiech na przelotną myśl, że nadinspektor Hit zawdzięcza być może swoją reputację w znacznej mierze tajnemu agentowi Berlokowi. Jeśli chodzi o użyteczność, wszyscy nasi ludzie z sekcji przestępstw specjalnych dyżurujący na stacjach Charing Cross i Victoria mają rozkaz zwracania bacznej uwagi na każdego, kogo zobaczą z Verlockiem. Często wychodzi na spotkanie nowo przybyłych i potem wie, co z nimi się dzieje. Widocznie wyznaczono go do takiej funkcji. Kiedy pilnie potrzebuję czyjegoś adresu, zawsze mogę dostać go od niego. Umiem oczywiście odpowiednio układać nasze stosunki. Przez 2 ostatnie lata nie rozmawiałem z nim nawet 3 razy. Posyłam mu niepodpisany bilecik i on odpowiada mi w ten sam sposób na mój prywatny adres. Komisarz od czasu do czasu niemal niedostrzegalnie kiwał głową. Nadinspektor dodał, że nie przypuszcza, by wybitni członkowie Międzynarodowej Rady Rewolucyjnej zwierzali wiele tajemnic panu Verlockowi, ale że z pewnością ogólnie mu ufają. Ilekroć miałem powody sądzić, że coś wisi w powietrzu, dokończył, zawsze przekonywałem się, że potrafi mi powiedzieć coś przydatnego. Tym razem pana zawiódł, zauważył komisarz znacząco. Nie miałem też znikąd sygnału, że się na coś zanosi, zareplikował nadinspektor. Nie pytałem go o nic, więc nie mógł mi nic powiedzieć. Nie jest jednym z naszych ludzi. Nie, mruknął komisarz. Jest szpiegiem na żołdzie obcego rządu. Nigdy nie moglibyśmy się do niego przyznać. Muszę pracować po swojemu, oświadczył nadinspektor. Gdyby było trzeba, współpracowałbym z samym diabłem, biorąc na siebie konsekwencje. Są rzeczy nie nadające się do tego, żeby każdy o nich wiedział. Pańskie wyobrażenie o tajności zdaje się polegać na ukrywaniu prawdy przed szefem pańskiego wydziału. To może lekka przesada, nie? On mieszka nad swoim sklepem. Kto? Verlock? Ach tak, mieszka nad sklepem. Matka żony mieszka, zdaje się, razem z nimi. Dom jest pod obserwacją? O nie, skądże? To by nie było dobrze. Niektórzy ludzie, którzy tam przychodzą, są pod obserwacją. Moim zdaniem on nic nie wie o tej sprawie. A jak pan tłumaczy to? Komisarz skinął w stronę strzępu sukna leżącego przed nim na biurku. Nie tłumaczę tego wcale. To po prostu niewytłumaczalne. Nic z tego, co wiem, nie pozwala tego wyjaśnić. Nadinspektor poczynił te wyznania ze szczerością człowieka, którego reputacja zbudowana jest na opoce. W każdym razie, nie w tej chwili. Sądzę, że tym, który miał z tą sprawą najwięcej wspólnego, okaże się Michaelis. Tak pan sądzi? Tak, bo za wszystkich innych mogę odpowiadać. A co z tym drugim mężczyzną, który miał jakoby uciec z parku? O tej porze jest już pewnie daleko, zaopiniował nadinspektor. Komisarz spojrzał na niego badawczo i nagle wstał, jakby zdecydował się na jakąś linię działania. W istocie rzeczy w tej właśnie chwili uległ pewnej fascynującej pokusie. Nadinspektor został odprawiony z poleceniem spotkania się ze swym zwierzchnikiem wczesnym rankiem następnego dnia w celu dalszej narady nad sprawą. Wysłuchał tego z kamienną twarzą i wyszedł z pokoju. Jakiekolwiek mogły być plany komisarza, nie miały nic wspólnego z ową pracą za biurkiem, która była plagą jego życia ze względu na swoją ograniczoność i pozorny brak związku z rzeczywistością. Na pewno nie miały, gdyż inaczej ochoczy wygląd, jakiego nabrała twarz, byłby niezrozumiały. Skoro tylko został sam, rozejrzał się za kapeluszem i włożył go na głowę. Zrobiwszy to, usiadł na nowo, by jeszcze raz rozważyć całą sprawę. Ale ponieważ był już zdecydowany, nie trwało to długo. I zanim nadinspektor Heath zdążył ujść wiele kroków w drodze do domu, on także wyszedł z budynku. Komisarz poszedł krótką i wąską ulicą, podobną do mokrego, błotnistego okopu, po czym znalazłszy się po drugiej stronie bardzo szerokiej arterii, wszedł do pewnego publicznego gmachu, gdzie postarał się o rozmowę z młodym sekretarzem osobistym, niepłatnym, pewnego wielkiego męża. Ten młody blondynek zareagował na prośbę komisarza powątpiewającym spojrzeniem i powiedział przyciszonym głosem: czy zechce pana przyjąć? Nie wiem. Przed godziną przyszedł tu pieszo z izby, żeby rozmówić się ze stałym podsekretarzem stanu i teraz gotów jest iść już tam z powrotem. Mógł go wezwać do siebie, ale przypuszczam, że robi tak umyślnie, żeby mieć trochę ruchu. To jedyny ruch, na jaki może znaleźć czas, póki trwa sesja. Ja się nie skarżę. Dosyć lubię te spacerki. Ale wie pan, jest bardzo zmęczony i no, akurat w tej chwili w nie najsłodszym humorze. Przychodzę w związku z tą sprawą w Greenwich. Aha, wie pan, on jest na was oto bardzo cięty. Ale pójdę zobaczyć, jeżeli pan nalega. Niech pan to zrobi, zacny młodzieńcze, powiedział komisarz. Niebawem młody człowiek wrócił i skinął głową komisarzowi, a ten znalazł się w dużym pokoju, sam na sam, z wielką osobistością. Joseph Conrad, tajny agent. W tłumaczeniu Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz i Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 20:50. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja Polskiego Radia. Mielczewski, Wieniawski, Penderecki, a przede wszystkim Chopin. Polscy kompozytorzy, światowe brzmienie. Polskie Radio Chopin. Nowe cyfrowe radio na platformie DAB+ i w internecie. Polecam. Piotr Paleczny. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Interaktywna lalka Hasbro Baby Alive za 179 zł na Allegro. Tylko do 24 listopada zamówisz z darmową dostawą do paczkomatów InPost. Szukaj wyróżnionych ofert na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Marian, co to jest? No, to okazja, mogą nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie? No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Pralka Beko, energooszczędna klasa A++ za jedyne 799 zł. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Tylko teraz Permen dostępny w niższej cenie. 20 plus 10 tabletek gratis. Sprawdź promocję w dobrych aptekach. Walmart. Tego jeszcze w Polsce nie było. Tylko w NC Plus. Pierwsza transmisja meczu w jakości 4K. Musisz to zobaczyć. Spotkanie Ligi Mistrzów UEFA Borussia Tottenham. Już we wtorek o 20:40 w Canal Plus Now. Dzięki najnowocześniejszemu dekoderowi Ultravox Plus każdą akcję i gola zobaczysz w najdrobniejszych szczegółach.